Maradona, îi prea se voi toți, că s-o da și că s-ai viri de oameni, totdeauna acum și până la și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfinților, Marie Egipteanca și Agatona, cără pomenirea să vărșim ale Cerântului Sfinț, Părintele nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască vreo noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Cheamă-mă în ziua necazului tău, te voi scoate și mă voi proslăvi. Își arată Dumnezeu bunătatea sa peste oameni prin gura prorocului David în felul acesta. Iar în pilda de astăzi, Mântuitorul spune destul de clar prin Sfântul Evanghelist Marcu că nu știți ce cereți. Noi întotdeauna în zilele vieții noastre, atunci când dăm de necaz, instinctiv ridicăm ochii spre cer, rămânând ultimul ajutor. Fiindcă întâi te duci pe lângă cei de lângă tine și văzându-i neputința lor, iată că te duci spre cer, spre Dumnezeu și îl chem pe Dumnezeu să te scoată din necazul tău. De multe ori ne punem întrebarea de ce rugându-ne insistent la Dumnezeu, chiar cu lacrimi, chiar din tot zbulciumul ființei noastre și Dumnezeu întârzie să vină. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea așa, nu tot ceea ce ne trece prin minte cerând de la Dumnezeu este de folos. Deci, noi multe cerem, mofturoși fiind, în cerințele noastre spre cer ceea ce dorim. Dar nu tot ce cerem este bun pentru zilele vieții noastre, pentru trupul și pentru mântuirea noastră. Pentru aceasta, în cuvântul de astăzi, bine este ca să ne sfătuim cum să cerem de la Dumnezeu, cât să cerem și cât să așteptăm de la Dumnezeu ceea ce cerem. Aș vrea să deschid cuvântul de astăzi cu un tablou sinistru care s-a întâmplat în istoria creștinii, în istoria poporului evreu. Îl vedem pe un împărat cu numele de Sedechia, având cunoștința Dumnezeului celui atotputernic, făcătorul cerului și al pământului. Îl vedem cum datorită trupului și a unei minți bolnave supuse trupului și nici de cum trupul supus minții, cum călătorește pe cărări străine stricând tot ce găsește în cale din legea lui Dumnezeu. Prorocul Isaia, trimis de Duhul Sfânt, mereu merge la curtea imperială a împăratului Sedechia, învățându-l cuvânt de îndreptarea vieții lui, fiindcă păcatul unui împărat nu este în echivalență cu păcatul ultimei slugi de-a lui sau chiar a boierului lui. Păcatul unui copil nu este asemănător cu păcatul părinților lui. Păcatul unui creștin, de aceeași nuanță vorbesc, fiind păcatul, nu este în aceeași greutate față de cer, față de călcarea legilor lui Dumnezeu, cu păcatul unui cleric care povățuiește. Deci iată că păcatul lui Sedechia atât de greu atârna în balanța dreptății lui Dumnezeu, încât că Dumnezeu l-a trimis pe prorocul său, pe prorocul Isaia, ca să-l sfătuiască, să-și întoarcă pașii vieții lui înapoi de unde a plecat, adică în legile lui Dumnezeu. Sedechia, după cum îl caracterizează Sfânta Scriptură, nu se rușina de Isaia și căruntețele lui și bătrânețele lui le defăima atunci când era învățat să-și îndrepte viața. Răbdarea lui Dumnezeu, cum este multă, nemărginită de multe ori, iată că a ajuns la o limită. Sfătuit acest împărat și neîntorcându-se, n-a făcut altceva decât să umple cupa mâniei lui Dumnezeu. Dumnezeu ridică pe Nabucodonosor, împăratul perșilor, cu armată puternică și vine asupra Ierusalimului. Văzând pericolul, Sedechia alargă la Isaia zicându-i, roagă-te Domnului Dumnezeului nostru pentru noi. Iar Isaia nu se roagă. Acum îl cheamă pe Dumnezeu, dar atunci când a fost sfătuit în zi de pace și de bine, n-a vrut să audă de Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Vine Nabucodonosor în Ierusalim, jefuiește tot ce era sfânt, bătându-l joc de vasele sfinte din sinagogă. Pe Sedechia lagă în lanțuri și, tăindu-i capetele tuturor membrilor familiei în fața ochilor lui, îi produce cea mai groaznică durere posibilă. Apoi îi scoate ochii și în felul acesta mutilat este dus în robia babiloniană. Și acum stăm și ne întrebăm unde de fapt a și murit. Oare Dumnezeu a fost drept prin această judecată sau a fost nedrept? Dacă ne uităm în zilele când prorocul încărunțitul în zile și în viață sfântă, prorocul Isaia se ducea și ruga cu cuvinte blânde, întoarce-ți viața ta, împărate. El nu băga de seamă acest lucru. Același proroc, învățând și pe poporul lui Israel și prin ei și pe noi și după noi, toată lumea cât va ținea, spunea în cuvintele sale dumnezeiești. Așa cum etiopianul nu-și poate schimba culoarea pielei lui și nici leopardul petele blănii lui, așa cel ce este prins în gheara patimilor nu poate să rodească fapte bune. Tot Sfânta Scriptură spune că pe noi Dumnezeu ne-a sădit vie și venind Dumnezeu cu lege aguridă. Iar prorocul David, referitor la stricarea din ce în ce a omului, ca să-i arate pas cu pas căderea omului, îl înțelepțește prin Duhul Sfânt pe prorocul David, care avea să spună, pentru ce, Doamne, ai stricat gardul viei care mâna ta a sădit-o? Iată, a venit vierul din pădure și o a stricat pe ea și porcul sălbatic o a scurmat pe ea. Deci dacă asemuim via de care acum grăim cu via poporului lui Israel, în a cărui inimă prin proroci Dumnezeu a turnat legile sfinte de conduită a poporului spre cele dumnezeiești, iată vine prorocul să culeagă struguri buni pentru care a fost sădită via și cu lege, începând de la împărat și până la cel mai umil rob al împăratului cu lege aguridă. Deci așa înțelegem de ce Dumnezeu strică gardul, gardul fiind legea. Dumnezeu își ia protecția despre om și atunci omul rămâne în paragină, cum spune Sfânta Scriptură, porcului sălbatic și vierului din pădure, care nu are nicio sensibilitate și tot ce vede în cale sfâșie, calcă în picioare. Deci, dragilor credincioși, dacă Sedechia s-a rugat lui Dumnezeu iată că Dumnezeu întârzie să vină. Și nu că a întârziat arătând că mai târziu a venit, n-a venit deloc. Deci din cauza aceasta, de multe ori noi rugându-ne la Dumnezeu, Dumnezeu întârzie să vină. Chiar atunci când inima noastră este întristată, obrajii noștri sunt înlăcrimați. Când ființa noastră este zbuciumată, un singur lucru ne rămâne, parcă ca un vânt subțire care mai suflă în velele unei corăbii, ducând-o înainte spre țelul ei, nădejdea în Dumnezeu. Atâta timp cât Dumnezeu nu ți-a viața, înseamnă că totuși este în comuniune cu tine. Îl vedem pe un alt împărat în poporul iudeu, având cunoștința lui Dumnezeu, Ozia. Acesta este înștiințat de către înger că el va muri. A dat o frică, o boală de frică peste el și atunci, cunoscând că este Dumnezeu în Ierusalim, trimite soli în Samaria, la idolul Baal, să-l întrebe dacă va trăi sau va muri. Dumnezeu trimite pe Sfântul Înger la prorocul Ilie și îl sfătuiește îngerul pe proroc să meargă la curtea imperială a lui Ohozia și să-i spună: au, nu este Dumnezeu cel atotputernic în Ierusalim? Pentru ce te duci în Samaria la diavol, la Baal, să-l întrebi? Iar pentru aceasta Dumnezeu nu s-a mai întors cu fața spre el și într-adevăr n-a durat mult și a murit. Îl vedem tot pe un împărat, Ezechia, este înștiințat de către prorocul. În felul acesta împărate sunt trimis de Duhul Sfânt, de Dumnezeu, ca să-ți faci testamentul că în curând va veni îngerul să-ți ia sufletul. Împăratul era bolnav pe patul de moarte. Dar el, știind că este Dumnezeu cel atotputernic în Ierusalim, se întoarce cu fața la puteri, la perete, cu ultimele puteri și lăcrămând, îl cheamă pe Dumnezeu în ajutor. Și atunci imediat vine îngerul și îi spune, și nu numai din cuvânt, ci și faptic, Dumnezeu ți-a auzit rugăciunea și viața ta se va lungi. Și a prelungit Dumnezeu viața cu încă 15 ani. Am folosit aceste exemple din lumea înaltă, deci de la oamenii care cărora le cade tot sub picioarele lor, împărați, și de acolo putem ca să înțelegem din exemplele acelora că și noi pe undeva, cândva, în zilele vieții noastre, suntem aceiași. Fiindcă cu nimic nu sunt mai mari sau mai mici aceia decât noi sau decât cel mai umil om. Este tot un trup, este tot un suflet, simte în același fel, doare în același fel și moare în același fel. Doar cum schimbăm hainele pe noi și suntem puțin diferențiați în culori, așa sunt și oamenii în treptele lor sociale. Deci iată că din acele exemple care le-a lăsat Dumnezeu scrise în Sfânta Scriptură, întâmplate lor, spre a noastră învățătură s-au scris ca noi, nu făcând ca aceia, să pățim ca aceia. Adică să cârtim împotriva lui Hristos, să curvim ca aceia, să ispitim pe Dumnezeu și să pățim ca aceia peste care a venit mânia lui Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, atunci când Dumnezeu este chemat, nu întotdeauna vine, dar asta nu ne îndeamnă ca să cădem într-o desnădejde, ci din contra ne cere Dumnezeu ce avem mai sfânt în noi, credința. Că omul este atât de puieril în a cere de la Dumnezeu, relativ, cere întotdeauna cu nimic să rezolve probleme foarte mari, uitându-și trecutul lor. Și atunci, iată, că dacă a ridicat o rugăciune către cer, Doamne, doar Tu ai spus să Te chem în ziua necazului. Sunt astăzi în necaz și după cum ai spus, iată Te-am chemat, rezolvă-mi necazul. Dar tot Dumnezeu spune prin prorocul, de mă veți chema prin rugăciunile voastre, voi întoarce fața mea de la voi și de veți insista în rugăciune, urechile mele nu vă vor auzi. Dar de ce? Mâinile tale sunt pline de sânge și de nedreptate. Că tu uiți nedreptatea care ai făcut-o, strâmbătatea și, cum spunea apostolul, mai ales fraților tăi, ai uitat-o. Colbul amintirilor s-a așternut peste mintea ta, dar mâinile tale sunt pătate de sânge. Și ce-ți cere Dumnezeu? Spală-te, curăță-te de această nedreptate și apoi ridică mâinile către cer și atunci te va chema, te va auzi Dumnezeu, te va scoate și tu îl vei proslăvi pe El. Deci nu întotdeauna ceea ce cerem noi este bun pentru sufletul nostru. Vedem în pilda de astăzi cum cei doi ucenici ai Mântuitorului, după ce ascultă cuvântul de jertfă al Mântuitorului, că va merge în zilele următoare în Ierusalim, se va da Fiul omului în mâinile iudeilor, va fi bătut, batjocorit, răstignit pe cruce și acolo își va da sufletul. Dar ei ce cer? Doamne, de este cu putință să stăm unul de-a stânga și unul de-a dreapta Ta. Evident că ceea ce cerau apostolii era de mare slavă și era tentant. Dar cât de frumos le răspunde Mântuitorul, de veți bea paharul care eu îl beau și de veți muri cu moartea cu care eu mor, puteți lua, dar nu este al meu, ci al Tatălui meu, de a fi așezat pe acel scaun. Îl vedem, iubiților credincioși, pe Adam, că este adormit atunci când Dumnezeu o zidește din coasta lui pe Eva. Ne punem întrebarea, de ce, Doamne, l-ai adormit, de îndată ce ființa care o vei zidi după Adam este făcută de înțelepciunea Ta spre ajutorul lui? Dacă Adam lua parte la zidirea Evei, prin mintea care o avea, poate cerea altceva și nu îi era lui spre folos. Că omul întotdeauna nu poate să intuiască, nu poate să cunoască pentru ziua de mâine lucru care l-a cerut astăzi, cum îi va folosi sau îl va păgubi. Și ca să fiu mai pe înțeles, multe fecioare și mulți feciori își caută consoarta, dar nu primul care ți-e în cale și te-a descântat cu cine știe ce cuvinte îți poate fi de folos. Că mulți dintre dumneavoastră sunteți în amarul vieții dumneavoastră și poate ați ajuns să vă blestemați ziua în care v-ați cunoscut, fiindcă ați văzut ce ați ales în inimă și iată de fapt unde ai ajuns. Ai clacat. Deci nici Dumnezeu nu exista pentru tine atunci în cer, nici sfatul tatălui și al mamei tale care îți vrea binele, nici al prietenilor tăi. Tu decizi, tu ai factorul de decizie, tu ești hotărător. Dar iată, dacă cineva te împiedică în momentul acela, tu crezi că ți este dușman. Te lasă, te duci, dar tot aici te întorci. Dar nu te mai întorci cum ai fost, te întorci umilit, jertelit, rănit, amărât, jefuit de tot ce a fost sfânt, precum fiul risipitor. Deci, iubiților credincioși, pentru aceasta trebuie în zilele noastre, în rugăciunile noastre cotidiene, de zi cu noapte, în toate clipele vieții noastre, să cerem, Doamne, dă-mi ce crezi Tu că mi este de folos. Că voi, fetelor, sunteți încântate de cuvinte dulci și de averea care ți-o poartă cel pentru care poate te jertfești acum. dar sunt atât de naive aceste lucruri, calci peste sfaturile bisericii, peste sfaturile celor care sunt prietenii tăi și unde ajungi în final. Deci să cerem întotdeauna de la Dumnezeu ca tot ce gândim noi că ne-ar fi bun, Doamne, dă-ne cu măsura care crezi Tu că este bun. Ori necaz, ori bucurie, orice va fi peste viața mea, Doamne, Tu dă-o cu măsură că Tu ești mai înțelept, Tu ești mai bun și știi ce mi-este de folos, nu pentru acestea trupești, ci pentru cele duhovnicești, pentru mântuirea sufletului. O vedem pe Rahila, soția lui Iacov, întristată în toată ființa ei, fiindcă era steartă. Dumnezeu a închis pântecele ei și parcă spre o durere mai mare, sora ei, Lia, a doua soție a Rahilei, o vedem cum rodește. Cu lacrimi în ochi striga la Dumnezeu, Doamne, dă-mi rod pântecelui meu. Și i-a dat Dumnezeu rod, dar iată că moare la nașterea rodului pântecelui ei. Oare dacă Dumnezeu îi dădea rod atunci când a cerut, nu era frustrată din mulți ani din viața ei? Putem, pe o speculație mai înaltă, doar Dumnezeu i-a luat viața, Dumnezeu i-a dat-o. Dumnezeu le-a făcut toate cu înțelepciune ca să ne înțelepțim noi că nu este bine ceea ce cerem cu măsura cu care noi vrem să ne dea Dumnezeu. Un astronom plin de sine a rostit în cercul lui de înțelepci, dacă Dumnezeu m-ar fi întrebat pe mine atunci când a zidit lumea, cum să o zidească, aș fi făcut-o mai frumoasă. Doamne, ce cugetare! Ce cugetare naivă și totuși iată că omenirea nu a uitat să o stipuleze în cartea vieții ei. Că poate pe lângă acela câți aroganți nu au fost, sunt și vor fi, care gândind, uitându-se la zidirile lui Dumnezeu, de jur împrejurul lui și uitându-se și în el însuși, discreditează ceea ce a făcut Dumnezeu. Spune istoria că un oarecare meșter de idol, necăjit de atâtea sfaturi care le dădeau cei care îl vizitau la atelierul lui, s-a gândit într-o zi ca să facă un idol. Asta era meseria lui și era foarte priceput. Și a făcut în taină un idol după tot meșteșugul profesiei lui. Dar l-a ascuns și a început un alt idol spre arătare, adică la văzul lumii. Și treceau prietenii lui, treceau alți oameni, se uitau și unul spunea, trebuia capul să faci așa, ochii să-i faci așa, mâinile să le faci așa. Și el s-a modelat după cum au spus fiecare și-au dat părerea. Și când a dezvelit și idolul care l-a făcut el în ascuns și pe acesta care l-a făcut în arătarea oamenilor, evident că acela a plăcut care l-a făcut el în ascuns. Acesta care l-a făcut după gustul oamenilor era hidos și era în mare discrepanță de frumusețe față de celălalt. Dragilor credincioși, așa cum ne-a zidit Dumnezeu pe fiecare din noi, trebuie să fim mulțumiți că nu în înțelepciunea în care ne-a zidit sau în neînțelepciunea în care ne-a zidit, nu în frumusețea sau nefrumusețea, nu în bogăția sau nebogăția în care ne-a așezat Dumnezeu, ne mântuim și suntem cotați în fața cerului. Suntem prea mari în chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ceea ce a inoculat Dumnezeu în noi, ca să ne spânzurăm de aceste lucruri atâta de minore. Deci să avem întotdeauna cunoștința că Dumnezeu niciodată nu își întoarce fața dinspre noi. Dar atunci când îl chemăm și nu vine, nici cum să cădem în desnădejde, vai, Doamne, dar eu sunt drept și Tu trebuia să vii. Oare sfinții care pătimeau atâta de multe în pustii, de la oameni, de la diavoli și aveau o viață sfântă, ce era dacă ei aveau să cadă în desnădejde? Doamne, de ce mai trimiți atâtea necazuri de îndată ce eu sunt curat? Deci, aceste necazuri care le trimite Dumnezeu, nu întotdeauna să credem că sunt spre spălarea păcatelor noastre, mari sau mici, ci sunt examenele vieții noastre, din care noi, răbdându-le în numele Tău, Doamne, în cadrul învățăturii Tale, Doamne, atunci Tu te ridici din ce în ce mai sus, Tu urci pe treptele desăvârșirii. Pentru aceasta și Hristos a concluzionat această idee când spune omenirii: cel ce vrea să-mi urmeze mie, să-și se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să vină după mine. Crucea simbolizând necazurile care ni se interpun în zilele vieții noastre, în pașii vieții noastre. Deci, dragilor credincioși, atunci când omul greșește, se rănește față de legile lui Dumnezeu, evident că Dumnezeu îl atenționează întâi cu cuvânt bun, iar dacă nu, îl atenționează prin certare, asemenea în tocmai cum faceți dumneavoastră cu copiii dumneavoastră sau cum oarecine în societate este om peste care stăpânește. Deci, iată că Dumnezeu atunci când vede la nivel de comuniune, la nivel de biserică, că se strică legea lui Dumnezeu, această vie din domestică se face aguridă, atunci și Dumnezeu strică gardul. M-am folosit de această expresie, dragilor credincioși, ca să ajungem în zilele contemporane nouă. Ne temem, ne prinde frica de ceea ce așteaptă omenirea, de robia în care va fi încorsetată omenirea. O robie, aș putea să spun, și trupească, și duhovnicească. De ce spun aceste lucruri? Fiindcă și oamenii au ajuns atât de răi, oamenii au ajuns lepădați, doar etichetați ca ortodoxi, dar în schimb poate lepădați de tot de legile lui Dumnezeu. Că după cum spunea Sfântul Apostol Pavel, nu auzitorii legii sunt drepți la Dumnezeu, ci făcătorii legii se vor îndrepta. Deci nu că ne numim noi că suntem ortodoxi, iată, suntem drepți la Dumnezeu. Practic să ne vedem după cum a fost întocmită ortodoxia, în practica ei, în legile ei, noi cum le practicăm acestea. Și atunci iată că vin peste capul oamenilor atâtea necazuri. Stau și mă întreb ca un profan, în politică, în arta războiului, chiar și în cele dogmatice, oare ceea ce se întâmplă astăzi în Serbia nu cumva se va întâmpla și în țara noastră? Stau și mă gândesc, deci nu ca un mare titrat în aceste lucruri, în aceste cunoștințe, privitor și eu, uitându-mă de aici acolo, acest zbucium peste acei oameni care de fapt sunt frații noștri ortodoxi, care mor astăzi, cu atâta cruzime acest Nabucodonosor a venit peste țara ortodoxă. Doamne, câtă lacrimă, câtă suferință! Și ne întrebăm, Doamne, oare Tu nu vezi? Pentru cel care este drept, Dumnezeu îi va face dreptate, iar pentru cel care este nedrept, Dumnezeu i-a umplu, pentru Dumnezeu s-a umplut cupa mâniei. Deci, iată, iubiților credincioși, că părerea mea, Dumnezeu s-a supărat pe oameni, Dumnezeu s-ar putea ca să ridice gardul legilor sale. Această fiară care s-a năpustit cu atâta furie peste acești oameni, cred că nu urmăresc altceva decât distrugerea din temelii a ceea ce este ortodox. În comentariile lumii, a marilor oameni ai lumii, unul dintre cel mai frumos comentarii îl spune Patriarhul de Grecia, zicând: suntem cu toată solidaritatea față de poporul nostru, frate ortodox. Deși, iată, Grecia face parte din această coaliție hiduoasă, am putea să spunem, brațul înarmat al francmasoneriei. Sunt niște lucruri, cum am mai spus și altă dată, atâta de murdare care coc sub carne vie, dar cândva explodează. Poate mă vor costa aceste cuvinte, cum am mai spus și altă dată, dar cel puțin merg în demnitatea adevărului și a cuvântului, că războiul care se dă actualmente, nu acolo, ci în toată lumea, este de fapt războiul confesional. Atâtea locașuri de cult care cad sub bombe, cu adevărat a năvălit vierul din pădure, porcul sălbatic. Știm. Să vedem unde ai fi tu creștin, în ce Dumnezeu, în ce lege, că îți va veni și ție sfârșitul, cum i-a venit și lui Ohozia, cum i-a venit și lui Sedechia și altora ca ei. Dragilor credincioși, fiindcă rugăciunea din totdeauna a nobilat mintea omului și a avut întotdeauna, aș spune, rod către Dumnezeu, rogu-vă să vă rugați și pentru aceia, că sunt frații noștri ortodoși. Am primit un telefon anonim săptămâna asta, probabil iscodindu-mă politic ce să spun despre acest lucru, sau poate cu bună cunoștință, cu intenție bună, ce părere am despre ceea ce se întâmplă în Iugoslavia. Nu gândind din sistem politic, Doamne ferește, că suntem minori în așa ceva și nici nu ne interesează, dar cu inim, cu mare adevăr spun că de fapt aici nu este altceva decât nu mutilarea acestui popor, nu distrugerea lui, ci distrugerea treptată a ortodoxiei. Efectiv, acești oameni nu sunt atât de înverșunați pe cei care îi omoară, fiindcă le năvălește teritoriul albanezul. Nu, ci știu ce au acolo pus, câte locașuri de cult și cum dăinuie ortodoxia acolo. Spre durerea mare a noastră, aici nu mai e nevoie de bombe, fiindcă ortodoxia e vândută. E scoasă la mezat de mult și dată catolicilor. Prima țară ortodoxă din istoria creștinismului care s-a găsit mai deșteaptă să-l primească pe papa, care de fapt cred că din culise conduce toate mașinațiunile acestea murdare, că totul se face prin bani și, cum a spus și în altă Sfințitul Mitropolit de multe ori, băncile Vaticanului sunt inegalabile în sacii de bani. Și având bani, rezolvi orice. Faci război, faci pace, omori, învii, faci tot ce vrei. Deci, dragilor credincioși, să nu ne temem de aceste lucruri, ci mai degrabă să apelăm la bunul Dumnezeu, ca nu cumva, venind peste noi din senin, niște necazuri de genul acesta, să nu știm unde să alergăm. Că în momentele acelea, când se declanșează așa lucruri, închipuiți-vă că de fapt este ușa celor 10 fecioare. Venind mirele la nuntă, iată, 5 l-a găsit cu un de lemn în candelele lor și 5 l-a găsit nebune. S-a închis ușa și acele nebune nu aveau unde lemn în candelele lor. Poate și acum în Iugoslavia mulți strigă către cer și aleargă umplând bisericile. Ușa poate este închisă, mă gândesc pentru unii, că n-au venit în vreme de pace, ci vin în vreme de război. Și Dumnezeu nu este Dumnezeul fricii, a răzbunării, a monstruozității, este Dumnezeul blândeții, este Dumnezeul acelei bunătăți nesfârșite. Nu vii acasă cu o floare sau cu cine știe ce cadou că ai nevoie, atunci tu de cine știe ce lucruri, ci vino când nu ai nevoie. Aceasta vrea Dumnezeu, ca să întreținem această prietenie cu Dumnezeu, nu numai când ființa noastră este distrusă în interiorul ei de necazuri, nu când am nevoie, că este al firii să strig. Și aceasta ne învață animalele necuvântătoare, că atunci când au nevoie, strigă. Cele domestice către stăpânul lor și atunci stăpânul, înțelegându-le glasul, vine și le dă ce le trebuie. Cele sălbatice sunt învățate să strige către cer în graiul lor și Dumnezeu care le-a zidit le înțelege și atunci Dumnezeu le dă. Dar tu, omule, uiți ca să strigi atunci când ești în vreme de pace, când totul îți este bine. Aceea este cea mai slăvită și cea mai curată rugăciune, când ești plin de toate și atunci pentru tine, Doamne, fac o priveghere, pentru tine, Doamne, iată postesc, pentru tine, Doamne, mă lupt cu euul din mine, cu animalul din mine, ca să-ți păstrez legea ta. În felul acesta îl cunoaștem cine este Dumnezeu cel ce ne-a creat și nu avem nevoie de multă filozofie, de multă cultură, nici în istoria lumii, nici în dogmatism, nici în filozofia lumii. Ne uităm la noi înșine cum se ține un prieten. Că dacă numai în momentul când ai nevoie de el, apelezi la el cu cadouri sau cu cine știe ce, evident că poate să-ți fie un prieten care nu-l vei mai găsi niciodată. În casă, în relațiile dumneavoastră din familie, iată, când sunt încălzite tot timpul, evident, contezi pe cel de lângă tine în orice situație ai fi. Dar dacă vii numai când ai nevoie, ești deja un chip monstruos și de aici, extrapolând ideea și sentimentul, ne dăm seama cum Dumnezeu stă cu brațele deschise, așteptându-ne spre o întoarcere cât mai curată. Așadar, prin a păzi legea lui Dumnezeu, te arăți că ești cu adevărat un fidel al lui Dumnezeu. Ești un credincios curat, și atunci El te declară prietenul Lui. Și ce este mai mult, mai îmbogățitor pentru noi? Ce este mai curat, mai liniștitor pentru noi decât să-L ai prieten pe Dumnezeu? Dar unde? În credința cea adevărată. Nu în Dumnezei mutilați care i-au născut oamenii din mintea lor bolnavă după patimile lor. Așadar, iubiților credincioși, orice valuri ar curge peste noi, să răbdăm cu demnitate ca niște virtuoși vitejai lui Dumnezeu, ca niște oameni care știu ce vor de la viața lor, de la interiorul lor, de la ceea ce i-a sădit, pentru care i-a sădit Dumnezeu. Să știm pentru ce trăim și să știm pentru ce murim și cred că aceasta este înțelepciunea înțelepciunilor lumii. Dragilor credincioși, fiindcă probabil Dumnezeu ne iubește destul de mult și noaptea Sfințitul Mitropolit Vlasie a Șijdera și-a anunțat că duminică va fi prezent iarăși la Sfânta Liturghie. Probabil că este ceva născut și între dumneavoastră și în apra simțitul că iarăși vine. Și pentru aceasta să ne rugăm la Bunul Dumnezeu să-L ocrotească în pace și duminică să avem o slujbă frumoasă, arhierească, mitropolitană, cu apra simțitul Vlasie. Cei care ați rămas nemărturisiți, ne vom rezerva de vineri încolo până la Paști numai pentru București. Așadar, cei pentru care vreți astăzi să vă mărturisiți și sunteți din București, bine este ca să-i lăsați pe ceilalți din provincie și dumneavoastră să veniți spre sfârșitul săptămânii. Acestea fiind zise, îl rog pe Bunul Dumnezeu să coboare din oceanul Lui, nemărginit de pace și dragoste, un strop din acelea, că din acestea avem noi nevoie. Să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin.